بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أيوة أتسمع. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللہ رب العزت فرمائی وہ چې کم ځای کې تئی نو تا ته به مرگ راځي. دا موایا چې زه جهاد له نظما زه به نه مړ کېږم. که جهاد کې ستا مرگ مقرر شوی مرگ د شهادت دی قبول دی الله ته تا ته به هلته مرگ راځي. خو یو خبره زما واوره خپه زړه سره چې مخکې مونږ ویلي وو چې الله رب العزت فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یو ځل اوله سپاره کې ذکر شوي دي او په دویم ځل څلورمه سپاره کې هم ذکر شوي دي. نو چې کم څه سره ستا تعلق و الله رب العزت به تاله مرګ په حق کې راولي او ماو تا دپاره ډېره خوشحالي ده چې قرآن ته ناست یو. دا ګوره معمولي کار نه دی. دا الله رب العزت کلام دی. هغه ملائکې راوړی دی چې هغه جبریل علیه الصلاة والسلام دی. پاغه کسه راوړی دی چې هغه رحمت للعالمین دی امام الانبیاء دی او په جنت کې به هم سرداری. دا چې کس باندې ناجر کړی دی او ما او تا زړه کې ځان سره دا سوچ وکړو که زما ستانه را درس قضا شي پاتې شي ځان شرمېدلی ځان حساب کو ځان سره سوچ فکر وکړو چې ولې زمانه دا ترجمه پاتې شوه. ځکه چې زیات خلک سعودي عرب ته راغلي دي هغه منځونه تې هېر شو او دس هغه طریقه تې هېره شوه هغه تلاوت سبق یاد کړی دی هغې هېر کو. حالانکه هېڅ عذر نشته دی. دا څوک نشي ویلی چې ما سره سبق والا څوک نشته دی. که د کلي نه څوک راشي قاري سي بیا هغه د هغې ماحول سره خراب شي هغه نه م هغه قرآن هېر شي. نو دا د الله رب العزت ډېر زیات لوی احسان او فضل او کرم دی. دا معمولی و نگنو. نو اللہ فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت فکم دیکی تیئی تاسو تبا رازی مرگو را گیرائی بتاسو مرگو ادراک رسول گیرول توئی فی برو ولو كنتم كشريتاسو في بروج مشيدا فقلقانو تنغشتكي يا فقلقانو اغدو اغدوكي لكا زجاج مانكي وفي بروج متولا فقرن اغدو اغدوكي اغد غد بنغلي دي ولنستا ساد اغدير مال جداد ولني خطالب مرغرازي یقین زړه کې سوچ وکړ ځان سره په دې وخت کې چې مال به مرګ راځي نو ما د مال د پاره څه تیارې وکړو ټیک د دنیا هم ګټا دنیا ضرورت دی خو کوم مقصد چې دی هغه مه هېروا هغه مقصد د پاره ځان له تیارې وکا سوچ فکر وکا وګوره قبر کې هر سړی خپل ملګری یا رایات کوي ستا به ور سره ناسته پاسته شوي ستا به ور سره خبرې اترې شوي هغه په هغه خاورو کې پروت دی هر سړی ځان ته رایات کوي خپل ملګری زما او ستا ملګري تلې دي رشته داران تلې دي دا نه چې ما ستا به ټول عمر دپاره په دې دنیا کې و زما او ستا هم دقې ته ورتګ دی او دا خبره واوره چې کم بچی دپاره کمې ښځې دپاره د چا دپاره چې ما او تا دا هلی زلی کوو تا منډې تړډې وهو هغه شپه ورځ نه ګورو ځان هم زرې زرې کو حبی حبیم کو ځان ګورې دبکه به زما او ستا نه سبا له تختي دا ګورې ما او تا بیا نشي خلاصولی او په دې خبره کې چې څوک انکار د دې خبرې نه کوي نو هغه ګورې کافر دی پدې کې هیڅ شک نشته چې هغه سوال زما او ستا امداد نشي کولی نو بیا د دې خپل ځان دپاره ولې څه نه کوو او اصل زندگی زما او ستا دپاره پرته ده هغه پاتې ده وګورئ هر سړی ځان سره سوچ وکا قبر کې چېښودی شي څوک هغه نوم نالي وایي دا مړی راوچت کوي جنازه راوچته کوي قبر کې چېښودلی شي زر در زر آغا قاوری تختی گز خاور عرص جور واچه ولی شی غنی پیکیگی روان شی بیر تا واپس لگ نظر دی خپل ورور دی خور تا نظر وکا چی دا مونگرن پا دی خاورو کی دا پن کلا خدا دا چی ندا چی دا مونگ دا پن کلا مونگ با استیو سبال با زبان پا دی قبر کی دب قشان دی خفیگا ما او دا نور مرگی طول با دقا قبر تا جی اصل زندگی پا آغازه که شروع کی گی زلن و آورا اصل جن گره آغازه که وس ماو تالا پا دی تیم کی علامات دا زنکدن راغلل سکرات الموت بیا با ماو تا دا وایو چی اللہ لطی امراکا طول عمر با پا قرآن باندی تیر کما طول عمر با سا عبادت کوما خو بیا غوره څنګه کیږي هر سړی ځان سره لږ سوچ وکا هغه قبر کې کیښودلی شي ملاکان راشي تپوس چې کوي راپادې سئ هیڅوک غوره هلته نشته دی غوره پیسې مال دولت بچې ښځه ابۍ دادا هیڅ هم کار نه ورکوئ اصلي زندگی د هغه ځای نه شروع شوه او هیڅ شک په دې کې نشته دی غوره سوچ ځان سره لږ سوچ فکر وکا زمونږه مرګري چېرته لاړل هغه کوم ځای کې پراته دي زمونږ به هم دقه حالي سوچ وکړه فکر وکړه هر سړی ځان ته مرګری رایات کا دقه حال به زمونږ وي خو دې ځای کې دا لږه ناسته دا ګوره ډېره قیمتي ده دا معمولي مه ګڼه دا ډېره قیمتي ده دا به زما ستا دپاره ډېره پیده منه وي ډېره پیده منه به وي دا دې اجر که یو سړی وایي چې زه به در لاک روپۍ درکوم دی درس ته راځه دا دا د دې مزدوري نه ده ګورئ الله وایي بې حسابه اجر به درته ورکوما نو برمینما تکونو کم ځای کې چې تاسو یدرککم الموت خامخا به ګیرئ تاسو مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدا کچری تاسو پاگا قلگانو چونگشتو کی او علماء کرام یو ضعیف واقعہ ذکر کئی واقعہ دا خودی را ضعیف دا جاگا یوزے کی یو معشوم پیدا شولم او باغذی کی یو سر نوکر و پدیکور کی دکل دا معشوم پیدا شولم نیو سپینو کپلو والام دو کسان راغلل دت دا اعلان و کوچ دا معشوم چی کم پیدا شوام نو دا دی مرگ با دا جولاگی دلا سی دا انکبود دلا سبی او دا سره دا کم چنو کرده دا دی سره سره با دا دی نکا کیی وادب کیی دی سره او دا خضا با دا جنی محشوم با دا یو کم سلو کسانو سره زنگانی کئی چه غدا قبر آواز ردلا آقا کسانو را چویا غیبی آواز ورطوشو ویسی کلا دا مور دا دینا ورق وشلا نو دی سری تماشو مر آواغ استلاو پدی خیٹا کیا پچڑا باندی او خلا دا دی زین علاو تقیدو سڈیر مد پس بیرتا واپس را غی چان پی جاندو یو بودی وا آغی ورلا دیر مال جیدادی گتر او دی سری آغی ورلا قبر وکلا دا دقی ماشو می سرا دا دی نکاوشو تدق جنی سرا سڈیر کلو نباد آخر دا چو آدم و شوی عورت پا قل میں اس کی بات مباحثات کئی نو چکلا دا خیٹ لیدری دا نو آغاش لیدری دا سرشوی دا ویدا ولی ویدا زمو پا کور کیا کسی ور تکلی دا چی دقا شانتی او سری وقدی ان تکتی دلی او بیا خوا آغا سرے پکر من شوی دے سوچ من شوی دے چی دا کو ما وخری دا ورطوی وز بحار سکیی تک دا تا زناغانی با هم کری او تا اغسری وغلی همی خویو خبر ما تا بلشوی دا اغدام اغدا دا چی دا با دان کبود دلاسا مرکیی نویز بطاله و شش محل جو کما دا ششو محل ورا جور کو وی اخیر یو جولا را ری او پا دیش شما نگرده دو دن نرانو تو ندی جنی دی دا وکا تو جی دیشی دلاتا و دم آمرگی دا پونده پی کی خودا آغا من دی آغا مرشوا آغا جولا مرشو دا وی آغا زر دی زهر دا دی پلی پونده کی نواتل دا وی دلاتا دی تا مرگ دا وی واقعی از دایی پا دا بره سایت بار والا نیشتره نوچی اللہ ساده سن مرگ مقرر کره اقل کی بطال مرگ رازی فرمائی پی برو جم و شیدا کتری پاکلا گانو چونگشتو کی چونگشتا مشیدا ردوئی چی دا خفتو جوشو کوری و خفتی پیوبر کی داسی ورننوتی و این تو سبهم حسنتو یقولو اغا منافق عقیدہ ذکر کیگی چی دا منافق دا عقیدہ دام دا عقیدہ ساتلا چی و این تو سبهم کچری ورسیگی دیو تا حسنتن سخوشالی اقولونو داوائی حاضیه من عند اللہ دادا طرف دارا ندی وینتو سوہم کچر ورسیگی دیو تا سیئتن سخبگان سمسیبت درد ورد ورسیگی اقولونا یقولونو داوائی حاضیه من عندک ویدا استاد طرف ندی ویدا استاد طرف ندی اے محمدا نبی علیہ السلام توئی منتج دا غم را ورسیدو دا درد را ورسیدو ویدا استاد طرف ندی آغا منافقین وی مخی وی ممتا تکلیف نراتلو مخی وی ممتا سا درد نرسیدو ویدی تمدینی تراغلی نو استاد وجنا منت دا مصیبتو نرازی دا بدی ردی خبری دی نبی علیه صلاة و سلام تکولی دا غشانتی موسیٰ علیه صلاة و سلام تی هم دا غسیبین لکا سور عرب آیت نمبر 131 کی ذکر کی کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ یطیروه بی موسیٰ و مما کچریسا خوشالی بورتا ورسیدا نویل بیدا زمون دا طرف ندی کچری بورتا سا درد مصیبت ورسیدا نویل بی یطیروه بی موسیٰ و مما بدپالی بینی ولا پا موسیٰ علیہ السلام او داغا پا مرگرو باندی و زمان استا پا کورون کی هم زیاد اکثر خواقیانی اندروریانی جنی روادشی نوی تسپیره چی زمون دی کور تر اغلی نو زمون پا کور کی خیرو نورک شوی دی اغا سپیره ندا زوی ما چی تا پخپل سپیره زکا چی ستا کور تا سپیره راغلی دا سپیره چا تا وی دا حدیثو پا بنا باندی سپیره هو آغا سری تا وی چی گاواندی دی خنده گاواندی دی بد دی نو تا سپیره زکا چی گاواندی دی خنده سپیره دا ایتا نوی دیستا کور تا راغلی دا نو تا ایتا سپیره چی راغلی نزمون پا کور کی خیر نشتا دی دا غلط خبر دا نو نبی علیہ السلام ته ویل آدھی من نویلک داستا دا طرف ندی قل ورطا ویا اے محبوبا کل من عند اللہ اگر طول دا طرف دا اللہ ندی اگر طول دا طرف دا اللہ ندی سمطلب یعنی دا دی حسی حسانا او دا سیئے آ دا دا اللہ دا طرف ندی اجادا اللہ خالق دے انا سفی امام نسفی رحمه الله هغه وای د سیئه منسوب بنده تای مراترینا معصیت داری وی او منسوب چې الله تعالی نو مراتی ابتلا ازمایش امتحان او درجه او چتول د مخلوقی الله پتا باندې سغم را وستو درد باندې راغې امتحان د باندې راغې نو باندې باندې با درجه تو چتیږي یا دا جستان بس گناہون شریم نو بیا ذکر کے فمالیہا اولائی القومی نسد دی قوم دفارا سدد دی منافقان دفارا لا یکادونا چی قریب ندا یفقون حدیثا چی دیو فوشی فا قرآن بانی یا دا فوشی دونا فا خبر بانی ارو فا خبر بانی فویگینا دا آیات لگ مشکل لے یو توجیه دا واورا لکا وست بیام وی ما سابک من حسنت فمن اللہ آچی رسیگی تا تا دس خوش علینا نو دا دا طرف دا اللانا وما سابک من سیئت ناچی رسیگی تا تسغم نا طرف استان بی فمن نفسکا دستا دا طرف نبی نسمت لبغائین قول دا منافق دلتم ذکر تو مقیم ذکر شده ده جواب نمبر ایک واورام چه گورام دا متصل کلام دیده دی بر سرا دا سی فما لی هاولای القوم سدی دی قوم دا فارا لا یکادونا چه قریب ندا یفقهون حدیثا چه دی فوشی پا قرآن باندی پا خبر باندی حیثو یقولونا لکا سرنگی چی دیو بدا قبر کولا چی ما سابکا حیثو یقولون دا پکی مقدر پروت دے پت پکی پروت دے نو حیثو یقولونا ما اصابکا لکا سرنگی چی دیو بغیر جار زیجی تاتام من حضرت اندفت خوش علینا فمن اللہ دادا طرف دا اللہ ندی وما صابك من سيئة عجر سيئة تاترس مصيبتنا فمن نفسك اے محمد آغستا دا طرف ندی پا دیو اینا باندی دیو پا قرآن رفویی گی نا پا خبر نفویی پا شان دا دنگرو دی دویر نمبر توجیو آغا فما لی هاولائی القومی سدید دی قوم دا پارا لا یکادونا چی دیو قریب ندا چی فون حدیثا چی دیو نفویگی پا خبر باندی ما سابک من حسناتین اغا وست در کلام ختم شو وست اصل حقیقی خبر تا تکی لکمتی وی قل کل من عند اللہ اغا طول لطرف دا اللہ ندی اغا کشر دے او کا خوشالی دا کا غم دے طول دا دے طول خالق و مالک اللہ دے د دې ایجاد کوونکه الله دې د دې جوړک جوړونکه الله تعالی دې نو ستدي دې نه وای ما اصابک چرچی تا تا من حسنت دس خوش علینا کلام دا مکنه ختم شو دا زم بل کلام شروع شو نو کرچی گی تا تا خوش علی فمن الله نو دا قانون وسان دې نو فمن اللہ دا دا طرف دا اللہ ندے کدی منافقینو دا سکار کولے لکا فمالی ها اولائی القومی د دغه ځان له بحث ته هغه دا چې په مالی اولای القوم سدی د دې قوم د فارا لا یکادونا چې قریبنا را یفقهون حدیثا چې دې پوه شي په خبره باندې نو دا مقدر په تیر اوړه لعلیمو کچری دې پوه کړی خپل ځان چې ان الخير والشر كله من عند الله چې بشک خیر او شر دا ټول د طرف د الله نه دی د دې خالق الله دی د دې موجود دونکو الله دی لکه سوره توبه آیت نمبر 51 کې ذکر کې قل لیصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون کمون تس مصیبت رسیگی نو غالا پا تقدیر کی نکل دے داغی نکل مکی شوی دی اغا تقدیرن موجود دی نو کچر دیو دی خبر باندی زان پو یکرے چی دا شر و دا خیر مالکی و اللہ دے و سغا اصل حقیقتن مسل و آورا دی زین و س حقیقت دی ما اصاب کاش رسیگی تاتا من حسنة سخشالي فمن الله اغباد طرف ذلني وما أصابك وعشر سيجيتا تامن سيئة سبدي غم در ترسيجي در در ترسيجي فمن نفسك دابا دعمل دوجد استاني استعمل بخرابي لك بل فرمي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يشتم سفاركي وظهر فساد وظاهر شويد دسو دينان سيد خلق لا سن عمل ندي داغيد ودين عمال خراب دي فوشو فلمدكي داغيد ودين فساد کارکیگی نو کس مصیبت تا ترسیگی نو من عندی الفوسی کم اغبا ساقل غلطی اغبا سزاد بدئی اغبا سزاد ساد گنائی یادا چیب تلا او امتحان بی آبدی درجو چتیگی داغی نسبت تا تدی اغبا ساد وجنئی نبی علیہ السلام توس خطاب خاص کی ورسلنا کا للناس رسولا اے حبیبا منگت لے گلے خلق دفارا پیغمبر وکفا باللہ شہیدا او کافی دے اللہ تعالی گوام کافی دے اللہ تعالی حاضر او ناظر اللہ تعالی دباندی حاضر او ناظر دے نولی بیاتم ولی بیا تا دا دین نرو گردانی ولی بیا قید غلط ساتی دا منافق ساتی بیا اینما دکونو کمزی کسی ایتاسو یدرکم الموتو رابشی تاسو تمرگ ولو کنتم کچری ایتاسو فی برو جمو شیدا فقل گانو چنگشتو کی وینتو سبهم کون سیدیو تا حسنتن لی منافقینو تا حسنتن سخوشالی یقولون دا بوئی آدی من عند اللہ دا دا طرف دا اللہ ندا وینتو سبهم کون سیدیو تا سیئتن سمصیبت یقولون دیو بوئی آدی من عند دا ستا دا طرف ندی قل ورتو ويا كل من عند الله دا طول دا طرف دا الله ندي فما لهؤلاء القوم نسجد دي قوم دا فارا سجد دي منافق دا فارا لا يكادون عاشدون فيه قريبا ندا لا يكادون قريبا ندا يفقهون حديثا چه ديو فوشي پا قرآن باندي يا ديو فوشي پا حبر باندي ما اصابك اغش ورسي تاتا من حسنة لتقوش علينا فمن الله اغبد ترفض اللاني وما اصابك اغش ورسي تاتا من سيئة سمصبت فمن نفسك اغبستاد وجد عمل نيستاد عمل دوج نبي نبي عليه السلام تا خطاب دے خمراتی موتا یو که موتا تسرائش لکا اکتر خلق وی اللہ تبزمون سرسکی العیاض باللہ بچے دیران وامس وی نور برا سرسکی ننا دا خو تقدیر مسله د الله لیکري دا کتا ته مصیبت راغه غم د تراغه فمن نفس کا بستا د وجنی و ارسلناک للناس رسولا او حبیبا تمغالی گره عام خلق تا استاد و کفا بالله شهیدا کافر الله تعالی گوا سے چاہتا انتظار کیا